harus kalah nomor satu. Belum. Harus kan? Supaya. Bagus. Μου φαίνεται καλά να κάνουμε τη γεώτηση, αλλά τα 100 χιλιάρικα είναι πολλά νομίζω για τα 200 μέτρα. Γι' αυτό παρόν. Μιλάμε για πραγματικές έβαθες όμως εκεί πάνω. Μα δεν μας αναλύσετε λίγο γιατί μένει, δεν είπαμε κατευθείαν στην πληροφορία πάνε. Λίγα πραγματάκια δεν μας πέφτει. Δεν μας πέφτει. Δεν μας πέφτει. Πόσα μέτρα θα πάνε, μας λένε 200. Θα πάνε και παρακάτω αν δεν βρούμε στα 200. Αυτά ρωτάμε. Κάποια πράγματα δεν μας πέφτει. Θα αυξηθεί το ποσό. Δηλαδή θα αυξηθεί. Τη χρήση αφού θα έχει αναλάβει όλα τεχνική υπηρεσία. Τα 100 χιλιάρικα είναι καλά για τα 200 μέτρα. Και στα 200 μέτρα πώς θα έχουμε 1100 κυβικά. Θα είναι το άνοιγμα 1100 κυβικά που θα έχεις καφές για 1100 κυβικά. Ταιριάζουν αυτά με τα 200. Ναι, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Κάποιος που είσαι πιο ειδικός. Για 200 μέτρα, 1100 κυβικά. Δηλαδή πόσο πλάτος θα έχει η γεώτευση. Πόσο πλάτος θα έχει. Τεχνικά στοιχεία. Θεωρώ αόριστη μελέτη γι' αυτό παρόν. Αόριστη. Παρόν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Με τη μελέτη θα γίνουν και εκδραγισμοί ενδιάμεση του δρόμου, γιατί δεν μπορεί να πάει το κυροτρύπανο. Και ήθελε να έχει βράχος και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα υπάρχουν μετρήσεις δεδομένα ότι θα βρούμε εκεί πέρα. Δηλαδή. Ναι, βρούμε. Άμα βρούμε. Υπάρχουν ισχυρές μετρήσεις κατά παράδοση. Οφείλουμε να το διερευνήσουμε γιατί υπήρχε νερό που ξαφνικά κάτω. Ότι άμα βρούμε πιο κάτω. Α, γι' αυτό υπάρχει 100 χιλιάδες για διερεύνηση. Θα σκέφτεσαι πάνω από το δούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν βρίσκουμε το πράγμα. Τι δεν βρίσκουμε. 12ο θέμα. Έκρηξη πρώτου ανακεφαλαιωτικού πτήνα και εργασιών του έργου κατασκευή δικού λύνου του διαπερίσματος Λέρας. Αυτό το είχαμε αναλύσει την προηγούμενη φορά με τις τεχνολογίες. Δεν το είχαμε αναλύσει φύσα, το είχαμε αναβάλει γιατί δεν είχε προσκληθεί ο Βλάσης. Δεν μιλήσαμε με καθόλου. Λοιπόν, είπαμε ότι αυξήθηκαν οι διαδομές του ΟΕΕ. Με θεωρητική έκθεση τα λέει ξεκάθαρα ότι αυξήθηκαν κυρίως οι διαφορές τιμών που προκύπτουν από την αυξήθηκαν. Ναι, το είχε πει, ναι. Επίσης, είχε προβλεφθεί η κοπή του ασφάλτου και αποκτήλωση του άγχου σκυροδέματος και για αυτούς τους λόγους προκύπτουν οι νέες τιμές που φαίνονται στον ανακυκλωτικό πίνακα. Επίσης υπάρχουν κάποιες γνώσεις σε σχέση με τις τιμές της μελέτης, διότι δεν απαιτήθηκαν αυτά τα ποσά για να γίνουν διαδικασίες. Και συνολικά, εν τέλει, γίνεται η απορρόφηση. Δεν υπάρχει διαφορά για να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Εντάξει, είναι απλά ένα τακτοποιητικό σαφέ σχέση με τα Πάλι στο Δήμαρχο σε μια συνομιλία που είχαμε θεώρηση καλύτερο για να μην δοθούν δαπάνες ώστε το, να φτάσουν στα ρολόγια οι συνδέσεις και τέτοιου, και είπε ότι δεν θα γίνει, τους αφήσεις κάποιους να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό που θα έβαζαν την τσέπη της τάξης των 300-300 ευρώ ανάλογα με τα μέτρα που είχε καθένας να πάει. Θεώρησε καλό να δοθεί στον ίδιο μαζί, σε συμφωνία μαζί, πιστεύω, να είστε ενήμεροι και εσείς γιατί ξέρω με τον Βαγγέλη το συζητήσαμε το ΣΕΤ να κάνει αυτές τις συνδέσεις τέλος πάντων ο ίδιος ο εργολάβος και γιατί θεωρείται ότι έχει κάνει ένα έργο επιτυχημένο τουλάχιστον για να κυρατηριώσει το έργο όσο ναι, πιστεύω, ναι, και έξω να γίνουν και συνδέσεις. Πιστεύω ότι και εσείς θα συμβολήσετε σε αυτό, δεν πιστεύω να έχουν πάλι αντιγυρίσει ως προσωπές. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το καλό το αγαπάμε όλοι, Βλάσο. Το καλό το αγαπάμε όλοι και έχουμε πληροφορίες ότι όντως είναι άριστο το έργο. Ο Δήμαρχος συνέβαλε την αυτό και προσωπικά εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για το επιπλέον για τις συνδέσεις που έγιναν. Αυτό που είπαμε να μπουν σε όλους ρολόγια γιατί αυτό δεν υπήρχε από παλιά. Αυτό είναι το νόμο. Στην καρδιά

Αυτό είναι το επιπλέον τώρα που κάναμε αυτή τη συζήτηση και είπαμε ότι πρέπει να γίνει. Εντάξει, είμαστε σίγουροι να τελειώσει ένα έργο. Ένα καλό έργο έχουμε να επιδείξουμε. Να μην το υποστηρίξουμε. Για το κεντρικό το αυτό που έρχεται από. Για το διασταθούν αυτά τα έργα στην ώρα του, τώρα πολύ το μακρύ. Με την ώρα του θα κάνει την ύπνη να τα λέμε, Μάκε, για να μην μένουν πίσω, γιατί αυτό είναι ουσία στο έργο. Το πιο πιθανό είναι να έχει από το χερό, από τον πατώνα προς το χερό έχει. Καμιά πεντακουσαριά μέτρα είναι. Είναι αυτό σου λέω, αυτό πρέπει, δεν πρέπει να αλλάξει. Αυτό λέω κι εγώ. Μέσα στο τυχερό συνεγισμό δεν υπάρχει. Ο κεντρικός αγώνας αυτό. Εντάξει, αυτό που είναι. Εγώ είπα για αυτό που είναι, δεν είπα για κάτι άλλο. Πίσω κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Σαν να παίρνουμε αποφάσεις για χίλια δυο και εν τω μεταξύ υπάρχουν έργα. Δεν είναι ότι δεν γίνονται. Ότι είναι τώρα αυτό το πράγμα που μπορούσαμε ήδη να δούμε. Είναι ότι τα πράγματα θα φτάσουν. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι ότι. Τι θα γίνει στην παράταση. Σε αυτό θα μας απαντήσει η περιπτώση. Πότε θα μας δείξουμε αυτό. Είναι στην παράταση. Περαίωσε του έργου αστική αποκατάσταση. Την απόφαση την πήραμε πάντως. Βλάση. Περιμένω την εκτέλεση της απόφασης. Όταν πας τώρα δεν μπορείς να πας. Τάγκα, τάγκα, τάγκα, τάγκα. Κορταμένος κάνεις τις χώρες. Έχουμε πάρει απόφαση. Θα γίνει. Λοιπόν, εισήγησε την ΣΠΙΤ σχετικά με την αίτηση των ανθρώπων για παράταση της νομικής προθεσμίας του έργου αστική αποκατάσταση σχισμού της Λευκύμης. Η ημερομηνία περαίωσης ήταν 31/8/2008. Προσθέτουμε παράταση ενός μηνός για λόγους των αναπληρώσεων της σχέσης να παρατηθεί προσδοκία μέχρι 31/8/2008. Μισή νόμο. Πολλές παραντάζε, τι έστεισες κύριε Βουλιά. Μπορεί να μας κάνουν άλλο. Τι γίνεται μας. Πρόεδρε, να πεις τίποτα. Πότε άλλο σχόλιο, έτσι. Ναι. Πρόεδρε, εδώ δεν τα έχουμε στα χαρτιά. Τα χαρτιά δεν έχουμε τίποτα, τις εισηγείς, τις στήλες, τώρα θα άλλο τίποτα έτσι. Πού είναι ρε παιδιά, δεν τα είδαμε. Να τους ελέγξω. Τώρα έκανε καλά το βιάζει, δεν έγινε. Μια έδωσε απλή, δεν λέτε. Κάνει, έδωσε. Τι αυτοί δείξεις, δεν λέτε. Πού είναι απλή, δεν λέτε. Αυτό που διάβασε είναι ακριβώς, παιδί μου, με θέμα, η εισήγηση είναι σύγχρονη. Ναι, είναι τέτοιο. Λοιπόν, να το πούμε μια και έξι. Ναι, ναι, ναι, για τέσσερις κατά, οι τέσσερις θανάτους... Όχι, δεν ψηφίσαμε για τη Λευκύμη. Παρόν ψηφίζω εγώ. Οι υπόλοιποι ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε προσοχή τη χρήση. Είναι τα, όλα αυτά τα επόμενα έργα είναι όμοια, όμοιο περιεχομένο, είναι οι πρώην σκουπιδότοποι. Λοιπόν, είναι η αποκατάσταση των Χαζάν. Έχουν προχωρήσει οι εργασίες, αλλά έμεινε η φύτευση, η οποία φύτευση πρέπει να ξεκινήσει τώρα που άρχισε να βρέχει, πρέπει να έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά το δεντράκι θα καούν. Ας τα πουτίζουν, αυτό βρέθηκε. Για αυτό ξεκινάει η παράταση, ένα μήνα, μέχρι τις 31, μέχρι τις 15 Οκτώβρη, για να φυτευτούν τα δεντράκια και να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες, οι λογαριασμούς κλπ. Για να κλείσουν τα έργα όπως πρέπει να κλείσουν. Πόρτες θα κάνουν αυτό. Αυτά τα δεντράκια στις πόρτες θα κάνουν πόρτες. Δεν βλέπω πόρτες. Τώρα για να ενημερωθούν και οι πρόεδροι, αυτό είναι σημαντικό έργο. Κλείσαν σκουπιδότυποι, έτσι. Αλλά πρέπει τώρα σε άλλα χωριά, α πούμε, τι γίνεται στον έργο που τους κλείσαν πριν από εμάς. Αυτοί ήταν εγγύοι. Κάνατε δροφητές. Τι γίνεται. Πάντα τώρα οι κάτοικοι δεν βρίσκουν τον παλιό σκουπιδότυπο και θα αρχίσουν και τα πετάνε από εμάς. Και ξαφνικά και δεν βρίσκουν. Μόνο εκεί. Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Βασικά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να στείλετε και το... Γιατί θα μην κάνουμε το κακό χειρότερο, δηλαδή. Να στείλετε και το ότι συμπίστηκε... Σε περίπτωση που... Ποιος, κάποιος θα τον καρφώσουμε. Θα τον καρφώσουμε. Θα τον καρφώσουμε. Θα τον καρφώσουμε. εκεί θέλουμε να ξέρουμε αυτό που βγάζει μπάλα, πού θα τα πάει. Εδώ τους. Ιατρικό. Δουλεύει. Μα κάτι όμω θα κρατήσω μέχρι την προεκλογική περίοδο, θα πρέπει να τα πάρω. Να στείλει το τσιμπή λίγο στη λίγα, να σβρώσει και στη λίγα. Να στείλει για μέσα, λίγο να φαίνονται άκρα. Και πέτρο μετά για όλα, για το... Πώς πάει στη γέφυρα. Στη γέφυρα, στη φωτά. Εκεί, συγγνώμη, αλλά τα ρίχνουν εντελώς ανεκτήρια. Ωραία. Καθαρίσου το, βάλτε μια πινακίδα, απαγορεύουν τα πάντα. Για το 14 κιλοβάρο. Τι πινακίδα υπάρχει. Μόνο για το 14ο θέμα, για την παράταση της Λευκύνης, καλά της Λευκύνης. 15ο θέμα, αποκατάσταση χαρδά λίρας. 16ο θέμα, αποκατάσταση χαρδά προβατώνα. Και 17ο θέμα, χαρδά... Και τον Ελληνισμό και την Τουρκία και εκεί επάνω ο Δήμος Τυχερού έχει προχωρήσει την προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει για την Βεζή, δεν είπα να δέχομαι. Δεν πήρα γενναία απόφαση, δεν ξέρω. Εγώ μόνο άκουσα. Αυτή τη στιγμή αφορά η Δήμος Εσφύλου, είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι στον ελληνικό πόντο, στο μήκος της Άγκυρας περίπου, εκεί που αρχίζει δηλαδή η Καμπύλη και Φτάρα της Μικράς Ασίας. Είναι παραθαλάσσιος Δήμος, έχει πρόσφατα το Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει ένας καφές σε ρωμαϊκή πόλη και αντίστοιχο αρχαία ελληνική του 6ου πρώτης του αιώνα και υπάρχει έντονο μοντιακό στοιχείο αυτό είναι γνωστό και εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για μας ένα μέρος το οποίο υπήρχε ελληνισμός και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με το Κυριακό στοιχείο. Λοιπόν, αυτά τα... Τώρα τι θέλετε να πούμε, να σας στείλω υπάρχει τρεις λαπάτια. Να σας πω οι στόχοι ποιοι είναι, στην επικοινωνία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά προγράμματα αυτοκρατορικής εκπαίδευσης, άλλες δραστηριότητες για την νέα γενιά και την τρίτη ηλικία, ανταλλαγή πληροφοριών με ζητήματα που απασχολούν ιδρύματα αθλητισμού νεότητας, αμοιβές πρωτοβουλίες δράσεων προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά νέα και τρίτη ηλικία, διοργάνωση αθλητικών διαγωνισμών, αμοιβές φυσικής ομάδας. Στον τουρισμό, ανταλλαγές πληροφοριών στην τουριστικό τομέα, πραγματοποίηση περιηγήσεων και συμμετοχής των πολιτών των δύο πόλεων. Τέταρτο, προστασία περιβάλλοντος, σχεδιασμός εργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος, ανταλλαγή των προγραμμών σχετικά με την προστασία αυτού του περιβάλλοντος. Με κάποια απόφαση που πήραμε εκεί με τον Δήμαρχο της Φίλου. Με τα δάνεια. Ποια, θα σπάσει τα δάνεια και υπάρχουν... Το ένα... Τα δυο, τα δένα, τα κάνουν... Αφορά... Η κεφίλα αυξημένη, ποιο πια εδώ τώρα. Να γίνει... Τα δύο τώρα, θέλει και να ανακομάσει, δύο πολιτικούς τα μάτια. Ένα, όχι πολιτικό, και δεν μπορούμε να πάρουμε. Κάμε σε ενός ελληνοτουρκικού συνεδρίου και φεστιβάλ, για το προσωπικό κοντιό, που θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, μία φορά στον καιρό και μία φορά στην κρίση. Και το δεύτερο, η οργάνωση κινηματογραφικού σε φεστιβάλ για τον πολύ γνωστό στην Ευρώπη σχηματίζει Πατή Χακίμ,